będzie gościem Katarzyny Stoparczyk w audycji Myśli Dziecka 357. Jutro po 8. Zapraszamy. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Już sobota, 27 października, minęła północ. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Za miesiąc w aptekach mamy kupić medyczną marihuanę. Od nowa ruszy procedura wyboru Rzecznika Praw Dziecka. Maroko rezygnuje ze zmiany czasu. Medyczna marihuana na przełomie listopada i grudnia ma pojawić się w aptekach. Producent, firma z Kanady, podpisuje już pierwsze umowy z polskimi hurtowniami. Początkowo lek będzie sprzedawany w postaci suszu, potem olejku i pastylek. Zanim specyfik trafi do pacjentów, lekarze i farmaceuci powinni przejść specjalne szkolenia, uważa pediatra, neurolog dr Marek Bachański. Bardzo dobrze, że te preparaty pojawią się w aptekach, no ale też pamiętajmy, nie wiemy, jakie będzie to zaopatrzenie. No Polska jest duża, to nie będzie dostępne powszechnie. To jest kroczek do przodu. Dorota Gudaniec, matka pierwszego chłopca leczonego w Polsce medyczną marihuaną. 1 listopada przyjdzie równiutka rocznica wprowadzenia ustawy w życie. Zgodnie z tą ustawą medyczna marihuana miała być sprowadzana z zagranicy. Wiemy, że susz będzie kosztował w granicach 65 zł za 1 gram suszu. Jest to kosmiczna cena. Chodzi o robienie leków, no to ja kompletnie nic nie wiem. Kierownik apteki Grzegorz Kasprowicz. Rozumiem, że to będzie jakieś przeszkolenie dodatkowe. Na jakiś kurs trzeba będzie pójść i dopiero wtedy będzie można cokolwiek zacząć przygotowywać. Medyczna marihuana łagodzi ból i objawy w takich chorobach jak padaczka, stwardnienie rozsiane czy nowotwory. Tematem zajęła się Ewa Dudzińska. Procedura związana z obsadzeniem stanowiska Rzecznika Praw Dziecka ruszy od nowa w Sejmie. Dowiaduje się nieoficjalnie Polska Agencja Prasowa. Nie będziemy już raczej brać kandydatury Agnieszki Dudzińskiej pod uwagę, powiedział agencji jeden z polityków PiSu. Sama Dudzińska zapowiada, że nie przyjmie kolejnej propozycji kandydowania. To są gry polityczne, które może wyjaśnić tylko partia, która podjęła taką decyzję, a wcześniej dwukrotnie zaproponowała mi kandydowanie. To jest dla mnie element zaskoczenia, że dwukrotnie zwrócono się do mnie o to i tak mnie potraktowano w tym głosowaniu. Skomentowała decyzję Senatu Dudzińska. Wczoraj poparł ją jeden senator, 67 było przeciw. Marszałek Stanisław Karczewski z PiSu nie chciał mówić o powodach takiego rozstrzygnięcia. Nie przekonała nas pani kandydatka i taka jest decyzja Senatu. Zaskoczony był senator niezrzeszony Marek Borowski. Pani Dudzińska nie jest bohaterką mojej pieśni, ale zaprezentowała szereg dość zdroworozsądkowych poglądów. Dlatego ja wstrzymałem się od głosowania, jeśli o nią chodzi. Rzecznika Praw Dziecka powołuje Sejm za zgodą Senatu. 48 lat więzienia grozi mężczyźnie podejrzanemu o rozsyłanie paczek z ładunkami wybuchowymi do amerykańskich polityków krytycznych wobec Donalda Trumpa, poinformował Departament Sprawiedliwości. FBI aresztowała go na Florydzie. To 56-latek z miasteczka Aventura w pobliżu Miami. Śledczy nadal próbują wyjaśnić, czy działał sam, czy miał wspólników. Na razie nie są znane motywy jego działania. Ale Donald Trump zdradził dziennikarzom, że dowiedział się, iż mężczyzna jest jego zwolennikiem. Prezydent pochwalił amerykańską policję i FBI za schwytanie podejrzanego. Zapowiedział, że nie pozwoli na polityczną agresję w Stanach Zjednoczonych. Na te nikczemne akty terroru nie ma miejsca w naszym kraju. Nie możemy pozwolić, by polityczna przemoc zakorzeniła się w Ameryce. Uczynię wszystko, co w mojej mocy jako prezydent, by to powstrzymać. Od wtorku przechwycono przesyłki adresowane m.in. do byłego prezydenta Baracka Obamy, byłego wiceprezydenta Joe Bidena, byłej sekretarz stanu Hillary Clinton i aktora Roberta De Niro. Żadna z prowizorycznych bomb nie wybuchła. Już po zatrzymaniu podejrzanego telewizja CNN podała, że władze Kalifornii sprawdzają następną podejrzaną przesyłkę wysłaną do demokratycznej senator tego stanu Kamili Harris. Maroko rezygnuje ze zmiany czasu. Władze tego kraju wydały właśnie dekret w tej sprawie. Postanowienie weszło w życie na dobę przed zmianą czasu na zimowy. Nad pomysłem, by zrezygnować z przestawiania zegarków dwa razy do roku, zastanawia się także Unia Europejska. Dekret marokańskich władz został podpisany bez wcześniejszych zapowiedzi, niemal w ostatniej chwili przed planowaną zmianą czasu. Decyzja oznacza, że Maroko przez cały rok będzie pozostawać w czasie letnim, w tej samej strefie czasowej co Wielka Brytania czy Portugalia. Władze argumentują, że rezygnując ze zmiany czasu, kraj zyska dodatkową godzinę naturalnego światła. Decyzja wywołała falę komentarzy w mediach społecznościowych. Część Marokańczyków uważa, że rezygnacja ze zmiany czasu była potrzebna, ale niektórzy kwestionują zmianę przepisów. Dyskusja na temat sensowności zmian czasu od miesięcy toczy się w Unii Europejskiej. Kraje wspólnoty w nocy z soboty na niedzielę mają przejść na czas zimowy, ale prawdopodobnie w wielu państwach będzie to jedna z ostatnich takich zmian. W sierpniu Bruksela rekomendowała krajom wspólnoty rezygnację z przestawiania zegarków. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota w całym kraju pochmurna i deszczowa. Na termometrach od 8 stopni w Suwałkach do 14 w Przemyślu. W Bydgoszczy, Poznaniu i Białymstoku ma być 10, w Warszawie, Łodzi i Wrocławiu 11, w Kielcach i Rzeszowie 13, a najcieplej w Przemyślu tam 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Pop, pop, pop, pop, pop. Polski beat. Ale za stary. Tak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Marta Malinowska, Hirek Wrona. Witają Państwa bardzo serdecznie za naszą konsoletą realizatorską pani Ewa Redel. Powitaliśmy duetem Ala za stary. Tak, tak, wszystko się zgadza. Singiel Pilot to właściwie pierwsze nagranie, które mogliśmy usłyszeć właśnie w tym wydaniu Ala za stary. Zarówno Ala, jak i za stary obecni są na scenie muzycznej od wielu, wielu lat. W trochę innych rejonach funkcjonowali do czasu, kiedy stworzyli razem z innymi jeszcze muzykami zespół New People. To pewnie obiło ci się uszy, bo to taka młoda polska supergrupa. W tym czasie też Kuba Sikora, czyli za stary, grał właśnie jako za stary i potem dołączyła do niego Alaboratyn, w związku z czym teraz utrzymują się w tej, uważam, że bardzo dobrze brzmiącej kombinacji muzycznej. Znam ich, ponieważ przysyłają mi mailem swoje nagrania. O, to bardzo miło. Mi też możecie przesyłać, tak dodam tak. Przy okazji. Dobrze, to teraz będzie artysta, który już nieco jest zasłużony dla polskiej sceny muzycznej, ale co takiego fajnego zrobił, to opowiemy po tym nagraniu. Proszę bardzo. The government needs to be exposed because it cannot be trusted to expose itself. The light of day and the light of truth are the best disinfectants for the government, no matter what it does. Sister calling for peace. So, sick of the same old, too many truths untold, but dirty secrets unfold, get bold, and get murdered in blood cold, this blood's old. Your whole history's been sold, then burned in a box with a slit in the murder plot, paid off or put down, plug your ears from the pop. Like you ain't hear nothing. What? Act like it don't affect your life until you really feel something. Yo. Your kid's sick from the death and the water, and father's on meds he can't afford, and neither can his daughter on her. And needs to fit the style and push the vision even harder. It's hard to make a move. Nobody wanna be a martyr. Separate us so it weakens our stance. Get degraded and we help with our hands. Turn our face but jump to meet the demands. The 1% is all that matters. Got us deep in this trance. It's time. The real criminals. Take a look behind the scenes. Dirty politicians. Corruption and greed is cold. Dirty cops. Dirty box. Think about it. Freedom rings, but only in the parallel dimension. Reaching for purpose in a realm of aggression and misconception. Man-made infections breed mention. But all that manifests is continuing their deception. Reflection self becomes blurry, and everything we try to enjoy, we do it in a hurry. Brand new to the slow down. There's no ground. Soon as we start to get on our feet, spun around. So dizzy, so stuck, so busy, tired as fuck. And he get happy with the trigger when he's feeding his flux. Underqualified minds trying to tell us what's up. Marketing schemes, only a select few started grasping a theme that had passed in the beams in hopes of reattaching the scenes. But they keep taxing our dreams and then react when we scream. It's time. Take a look behind the scenes. The criminals. Dirty politicians. Dirty cops. Fuck you. We need a man to open our eyes. We need a man to make us feel guilty. Think about it. My government as far as I can spit, as far as I can throw a rock, and you shouldn't either. I love my country, but I don't love our politicians or government bureaucrats. Why would I? History proves that people in government the world over are liars, cheats, frauds, incompetents, common criminals, tyrants, and even murderers. Yet you think I should trust them with my phone records, emails, tax records, and health care? Do you believe that? Podobało się? Jest okej. Okay. Jest okej, okay. Dobrze. Bo to już nagranie takie zrobione przez dojrzałego artystę, tak to nazwijmy, bo Plush One to prawdziwa legenda polskiego turntablizmu, gdy jeszcze występował ze Wzgórzem Japa 3, później Stylowa Spółka z Połem, to już pewnie ta nazwa ci niewiele mówi. A później z wieloma innymi wykonawcami, między innymi z WHE, grał również z Jarkiem Śmietaną, z Wojtkiem Karolakiem, a ostatnio jest częścią takiego projektu, który nazywa się Flu Live Band. To nazwa znana? Tak, tak. O, wreszcie jakiś uśmiech na twarzy się pojawił. Plush One to rzeczywiście postać znakomita, wybitna i człowiek, który potrafi, nawiązuje właściwie do takiego klasycznego turntablizmu, do tych płyt, które były produkowane przez tych największych w latach jeszcze 90. A swoją drogą występował przed takimi słowami jak Farside, De La Soul, Dilated People,

ponieważ jego wieloletnie kłopoty zdrowotne mogły spowodować nawet zakończenie kariery. Jeden z moich ulubionych raperów i człowiek, który naprawdę fantastycznie postrzega tę rzeczywistość. Mam nadzieję, że Eldo też wróci, bo nie wiem, czy wiesz, że zakończył karierę to oficjalnie. Ale podobno to był błąd jakby w interpretacji jego wypowiedzi. Wycofał się. Miejmy nadzieję. Później. Był niedawno tutaj na koncercie Albo Inaczej 2. Mieliśmy okazję troszkę z Leszkiem porozmawiać i powiedział, że nie, chyba coś jeszcze nagram. A tak chciałam się ciebie spytać, Hirku, czy ty wiesz może coś, albo myślisz, że projekt tymczasem już tak się na dobre zakończył, czy będzie miał jeszcze jakąś kontynuację? Będzie kontynuacja tego projektu. Bo to tak wiesz, wydaje mi się, że naprawdę dużo się wokół niego stało. Podejrzewałam, że koncert to jest podsumowanie. No i co? I po wszystkim? Nie, to nie jest po wszystkim. Nie dość tego, powiem ci, że stoi za tym projektem człowiek, który jest bardzo szanowany w branży muzycznej, który jest również ojcem chrzestnym męskiego grania. Mm-hmm. To jest ta sama osoba, Arek Stolarski. Czyli możemy się spodziewać szeroko okrojonej trasy koncertowej. Może tak być. Zobaczymy, jak sponsor zdecyduje, że chce. No to wtedy będzie. W czasach, kiedy nagrywali swoje rzeczy, sponsora jeszcze nie mieli, natomiast robili rzeczy wspaniałe. Teraz będą bohaterami kilku najbliższych minut, czy też nawet kilkunastu najbliższych minut, będzie dwóch ludzi z miasta, które jest ci szczególnie bliskie, czyli z Wrocławia. Pierwszy z nich wyprodukował ten oto utwór. Dorosłe dzieci będę, coraz słabiej pamiętają, co jest dobre, co złe. Dorosłe dzieci będę, gdy wysiada im bateria, kupią się, kupię się ja też. Dorosłe dzieci będę, coraz słabiej pamiętają, co jest dobre, co złe. Dorosłe dzieci będę, gdy wysiada im bateria, kupią się. Latarnie, jedna, druga, piąta, seta. Ten widoczek tandetny, jak chcę płysku jak Wietnam. Wszystko pełza w czerni dyskretnej nocy, który mieszczuch już śpi, który w łóżku się moczy, powiedz mi. Tylko nie na obsranym czacie coś takiego, żebym zareagował jak cię. Czy iPad jest wielkości twarzy jakoś tak? Przyczepię go do głowy damy, którą znam. Wyświetla awatara tę niebieską laskę z filmu. Jako pierwszy ze cywilizację inną, kochanie, wyłącz tej Kardashian. Zróbmy cokolwiek, chodźmy popatrz grać ściany. Napisz wiersz o ziemskich skałach i gwiezdnych pyłach. Albo cokolwiek napisz, zubryłam od pierwszego kodeksu. Częściej mija mnie Lexus na ulicy. Zażywam więcej seksu, mniej kompleksów. Mopy cherry, choć wszędzie świecą LCD. Tablice są niewyraźne, czy mamy mokrą kredę. Ej, potrzebujemy chyba latarni morskiej, by pokazała nam gdzie coś jest. Dorosłe dzieci będę, coraz słabiej pamiętają, co jest dobre, co złe. Dorosłe dzieci będę, wysiada im bateria, kupię się ja też. Dorosłe dzieci będę, coraz słabiej pamiętają, co jest dobre, co złe. Dorosłe dzieci będę, wysiada im bateria, kupią się. Taki ze mnie old schoolu piewca, nawet nie wiem, gdzie mam najbliższego szewca. Krew zalewa mnie jak starca, w ręku tarcza, lecz odpowiedzialności nie noszę, wolę nią obarczać. Przeszkolono nas w dziedzinie irytacji, gorzej z rozwiązywaniem, z tym lepiej sam reakcję. Diody w każdym sprzęcie na standby dziś, ale niech producent powie, kto tu będzie standby. Mi, moje mnie, to można ukłuć. Grupować umiemy się tylko na Facebooku. Kochanie, tak, znów cię wołam w 10 wersie. Pokaż mi te pierwsze, w oczach migną monet rewersy. Odpalę mobdi, mocny rytm, nie melodia i twoje nogi na mych barkach. Zapomnę o fobiach i braku warta. Bywa też, za to cierpisz. Mam rzeczywistość, znaczy jakiś otwarty serwis. Nikt nic nie naprawia, wszystko się zużywa tak szybko. Możesz kupić sobie nową rzeczywistość. Tak, możesz kupić sobie nową, yo. Lub pokornie stanąć obok. Dorosłe dzieci będę, coraz słabiej pamiętają, co jest dobre, co złe. Dorosłe dzieci będę, wysiada im bateria, kupię się ja też. Dorosłe dzieci będę, coraz słabiej pamiętają, co jest dobre, co złe. Dorosłe dzieci będę, wysiada im bateria, kupią się.

album Fiodor, wydany w tym roku, na początku tego roku przez Igora Boksa. Jeśli nie znasz Marta, to bardzo ci polecam, bo to świetna płyta jest. Hirku, tak jak już wspominaliśmy tutaj wielokrotnie, ja się z Wrocławiem czuję mocno związana, bo przecież tam mieszkam na co dzień, więc tak się składa, że my jesteśmy tam lokalnymi patriotami, a że na tej scenie nie dzieje się jakoś bardzo dużo, to nie jest trudno śledzić, szczerze mówiąc, tego typu wydawnictwa. Więc jak najbardziej nowa płyta Igora Boksa jest mi znana, tak samo jak działalność Marcina Cichego, czyli druga część duetu Skalpel, jego projekt Meeting by Chance, też od jakiegoś czasu bardzo ciekawe dźwięki do tej pory nie nam grali dostarczający. Tego, no bo jakby ja nie chcę się wyczerpać ze wszystkiego przy pierwszych audycjach, jeszcze będzie czas. Ale wiesz co, no mamy dużo płyt, sądzę, że wiesz, że one będą spływały jeszcze teraz częściej i naprawdę pograjmy, dobrze. To teraz będzie wspólny projekt Igora Boksa i Magiery, czyli połowy duetu White House. Projekt nazywa się Evo Revo i pierwsza płyta ukazała się w 2014 roku. Underpop to nazwa albumu, który ukazał się w 2014 roku i filmowany jest przez duet Evo Revo, Igor Boks i Magiera. No i w tym roku nowa płyta. No tak, ta płyta już właściwie jest tak dostępna. Dwubiegunowa. To jest tytuł płyty i to jest też tytuł singla, który tę płytę zapowiada. Singla numer dwa również promował. A dzisiaj koncert chyba, tak? Dzisiaj koncert we Wrocławiu oczywiście, czyli w Dlaczego mieście. Dlaczego oczywiście? No bo stamtąd zespół pochodzi. No, bo na przykład mogli zagrać jej koncert w Poznaniu. Mam nadzieję, że to zrobią i że Poznań szybko zaprosi Evo Revo, tak jak inne miasta w Polsce. I co ciekawe, ten koncert odbędzie się... O, poczekaj, zdjęcie masz. Tak. Ten koncert, koncert się odbędzie w studiu takiej grupy artystycznej IP, studio właśnie, więc to nie jest stricte sytuacja klubowa. Scena pewnie powstanie jakaś, ale myślę, że to będzie bardziej rodzaj performance'u niż nawet takiego tradycyjnego koncertu, więc tym bardziej warto przyjść i doświadczyć tego. No jak znam życie, to pewnie i Igor, i Magiera będą obsługiwali różne instrumenty elektroniczne, samplery przede wszystkim, ale być może z Magiera też gitarę weźmie do ręki. I jeszcze Maciej Kurowicki do tego wszystkiego. Tak, przecież, no któryś tak śpiewa, tak. I to jest bardzo... On dołączył, mówiłaś, na stałe już, tak, do zespołu? Podejrzewam, że tak. Nie tak. Chciałabym skłamać, ale dobrze. Chyba tak. To teraz mam dla ciebie niespodziankę i dla słuchaczy. Otóż jesteś umówiona na wywiad z zespołem. Zgadza się. Dobrze. Znaczy zgadzam się, chciałam powiedzieć. Zgadza się. No dobrze, Dwubiegunowa i Evo Revo. Połączyła nas błyskawica, połączyło nas wielkie boom. Między czarną korpo zarazą, a wschodnim tępym, dusznym snem. Wszystkiego mocnego nam trzeba, wszystkiego nam zawsze mało. W razie czego podeszniesz mi gardło, w razie czego złamie ci kark. Trochę biły jesteśmy, trochę pizce noc. Czasem mam tak, że wymiękam z tobą, sobą, tobą. Z ziemi ty, ja z bloków, z nami nad i bez moc. Siłą nawyku idziemy do luster. Wczoraj nie spałaś i dzisiaj nie uśniesz. Ty jesteś jak spoza gór i rzek. Wojna, dwubiegunowa miłość. Masz spojrzenie jak sprężyna. Musisz już lecieć. Znamy się jak żelazko z duszą, jak wiatr z paloną kalą. Logujemy się wszędzie, zgadzamy na przetwarzanie. Jesteśmy trybem głośno myśląc. Bardzo fajne nagranie. Ładna piosenka, tak naprawdę brakuje nam ładnych, dobrych polskich piosenek, a tu wszystko się zgadza. Evo Revo, dwubiegunowa. No i teraz będzie artystka, której nagranie przyniosła Marta. To od razu muszę zaznaczyć. Chirek boi się tego, co się wydarzy, a będzie naprawdę ciekawie już za chwilę w polskim bicie, tak jak udało nam się zaznaczyć chociażby przy okazji naszego ostatniego spotkania. Granice tutaj bitu są cały czas poszerzane. Moje poszukiwania i też koncepcje na ten program coraz śmielej się rozwijają, w związku z czym pomyślałam, że propozycja od niszowego labelu Duno Recordings będzie naprawdę dobrym wyborem. Aldona Orłowska jest odpowiedzialna za to nagranie, a właściwie posłużyła jako taka podstawa tego, co dzieje się w jej oryginalnie nagraniu. Nie wiem, ale Lento Reggaeton Mix to jest ta wersja, którą my gramy, więc odpowiada za nią Luto Lento. Zauważyłem, Marta, że w dzisiejszych twoich propozycjach dominuje taka prostota, ascetyzm. Jednak stawiasz na weteranów dzisiaj. Coś może w tym jest. Może taki mam po prostu nastrój. Ja tutaj chciałabym przy okazji twoich wątpliwości, jakby co do tego nagrania, powołać się na taki artykuł, który pojawił się na znanym portalu informacyjnym polskim. Tekst autorstwa Tomasza Szypuły, który napisał, myślę, bardzo trafnie już na początku artykułu o owej pani. Aldonę Orłowską uwielbiać wypada. Nienawidzić można co najwyżej siebie za to, że się ją uwielbia. Mhm. No okej. Okay. Aldona Orłowska nawet kiedyś była mistrzynią Polski w pływaniu stylem motylkowym na dystansie 200 metrów. To my teraz niczym te motylki przejdziemy do kolejnego nagrania. Przeniesiemy się na osiedla, bo teraz bloki będą, prawda? Bloki, proszę bardzo. Watch out, the sound is coming for you anyway. The spirit of today. To był projekt Bloki. Marta, proszę więcej informacji na ten temat. Kolejna z serii dwusylabowych nazw zespołów, czyli Bloki z Poznania, jeśli się nie mylę. Ich epka DSD to pierwsze wydawnictwo, które dostarczyli słuchaczom mniej więcej 2-3 lata temu. Tak jak można było też usłyszeć w tym nagraniu, przede wszystkim jest to muzyka elektroniczna, szeroko pojęta, gdzieś tam też starająca się jak najwięcej korzystać z syntezatorowego grania. Piotr Kowalski i Paulina Ślusarek tworzą ten duet. Wiesz, Bloki. Przepraszam, że ci przerwałem, ale mam takie nieodparte wrażenie, że właśnie takich duetów kompozytor, instrumentalista i wokalistka to w tej chwili jest w Polsce bardzo dużo. Właśnie, wiesz, nawet też sobie o tym pomyślałam, że może moglibyśmy zrobić kiedyś osobny polski beat na ten temat i zastanowić się nad tym, dlaczego taka dobra równowaga jest. Ale to wtedy musielibyśmy zacząć od zespołu 2 plus 1. O, to seria programów, widzę, tak, nam się szykuje. Seria programów. Teraz będzie projekt, który nazywa się Beneficjenci Splendoru. Tak naprawdę za tym stoi jeden człowiek, Marcin Staniszewski, dziennikarz, kompozytor, producent, człowiek, który naprawdę jest wielu talentów cudownych, ale co jest rzadkie u większości polskich muzyków, on, słuchaj, skończył Akademię Muzyczną w Nowym Jorku. I jest bardzo wykształcony, a jednocześnie taki niespokojny duch. Kiedy się z nim rozmawia, to jest w ogóle taką oazą spokoju i ciepła. Natomiast jaką muzykę robi, proszę, posłuchajmy. Chciała dorobić, to nic wielkiego, a oni dobrze płacili. Gwiazdy filmowe, wszyscy ich znali, nawet na jej ulicy. Casting był krótki, spojrzenia chciała tylko podpisać, że wizerunku się pozbywa, że twarzy nie będzie skrywać. Dużo się śmiali i wszyscy pili, a ona lubi się bawić. Nie bój się, mała, chodź trochę bliżej, zrobimy z ciebie gwiazdę. Na taką szansę czekała od dawna Berlin, Cannes i Wenecja. Najpierw jednak trzeba się sprawdzić, najpierw pokory lekcja. Boli, boli, och panie Rocco, gdzie są moje słodycze? Boli, boli, och panie Rocco, uważaj na spódniczkę. Boli, boli, och panie Rocco, gdzie są moje słodycze? Jakby nie miało być jutra, niczym księżniczka, choć jednej nocy myślała, kiedy na ciele zostawią ślady równych zębów. Do szczęścia trzeba tak niewiele. Ciągle powtarzał, że najpiękniejsza, jedyna i wyjątkowa, ale w kieszeni bardzo łagodne, aczkolwiek bardzo mocne w tekście nagranie Beneficjentów Splendoru. Ewa Redel zrealizowała dzisiejsze wydanie audycji Polski Beat. Prowadzili jak zwykle Marta Malinowska i Hirek Wrona, a ostatnim utworze opowie Marta. Jakub Lamiszewski i Mellow to jest nagranie, którym się pożegnamy z jego epki Dem, inspirowanej być może Kendrickiem Lamarem, może nie. Jeszcze tego nie ustaliłam, ale to raczej tak pół żartem, pół serio. I szczerze mówiąc, jakby zachęcona zostałam faktem sprzed paru tygodni, kiedy to Hirek z twojej strony pojawił się Rhythm Baboon w naszej audycji Polski Beat, więc stwierdziłam, że więcej polskiego footworku dobrze nam zrobi. Bardzo uprzejmie dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia. Autopromocja.